Favoritismes a part, el tret era millor que el gas o les pastilles. L'Oliver ho sabia molt bé, però no tenia prou diners i es llançà per un daltabaix prou alt com per anar directament al cel.